Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne. Näin. Se oli Coconut Airline ja Barbados-biisin nimi. Tuonhan oli toi Pirkka-Pekka heittänyt kans. Kuka? Pirkka-Pekka. Se oli se, mikä se emmetti, Kalakukko Airways, se biisi. Okei. Muistapa joskus taannoin vaan kuulleni senkin, mutta tämä oli siis kyseisen kappaleen ihan alkuperäisversio. Mä löysin tuolta hyllystä nimittäin tämmöisen kolmen platan boksi ja ajattelinpa. Toi on mun mielestä aika huono. Mä oon joskus soitellut tota. Ai jaa. No kyllä tästä ainakin yksi ihan kuunneltava biisi löytyi. Joo, mutta ne on vähän noita. Nää on nää Bobit, en mä niitä soita, kun ne on niin kaikki soitettuja, mutta harvapa on nyt soittanut tota Coconut Airlinea. Joo, jatketaan vähän samanhenkisessä meiningissä vielä hetkeä, että hulisaa ton oman plattansa tonne. Sieltä tulee seuraavaksi The Observers ja Pass the Pipe on kappaleen nimi. Oh! Necro ja Buried Alive. Niin, muistatteko me nyt mainita, että nyt on siis huminaa? Joo. En mä ole sanonut. No nyt täällä aloitellut, mä ajattelin, mä aloitin musiikilla. Mä en sanonut mitään. Sieltä tuli eka jotain marssimusaa ja sitten mä laitoin sen. No marssimusiikilla on aina tyylikäs aloittaa. Kyllä, kyllä. Se on vähän silleen, että tulee ryhdikäs olo sitten kuuntelijoille ja pystyvät olemaan suorassa. Niin, näin jengi on. Oli tossa suunnitellut, että ne menis tonne Cosa de la Tocoi. Toivottavasti ne ottaa gettoblasterit mukaan, nimittäin radion kuuntelu vie vähemmän pattereita kuin kasettien tai CD:n tai vaikka MP3:n kuuntelu. Että suosittelen. Joo, ja itse asiassa tuosta puheen ollen tuli itse tuosta Stacelta päin ja vähän meinasi jännittää, että eihänkö tänne no, paikoille, kun katsoin niin sporapysäkille, mikä oli hieman tukkees. Mutta sitten tuli 3T. Kaikki, jotka mahtu, meni siihen ja loput lähti kävelemään sinne kaivariin. Ai niin, kaivari. Itse tuli kutosella, niin ei paljon ollut ongelmia. Siellä oli kyllä, sai valita ihan vapaasti paikan. Kyllä, kyllä. Siihen suuntaan, tai tähän suuntaan tullessa kyllä. Niin, kaivari ja tuli Tokorannasta mieleen, että niin missä kaikki pitää tunkeutua sinne yhteen helvetin puistoon, koska niin. Tokorannassa ei näkynyt ketään oikein. Niin, no mä en sitä kautta tullut, että... Joo. Tuosta kurvikautta hiljasta kunnolla. Oli kyllä sielläkin. Piritorikin oli yllättävä autio. Ei ollut ketään. Ei edes poliisei päivystämässä. Aika hämmästyttävää. Joo, ehkä ne oli vähän muualla. Niin, perkele, ne oli tuo matkan varre. Keskellä tietä pysäytteli sille pysäkin kohdalla autoja tuolla idässä päin. Okei, okay. Puhalluttaa salee. Joo, puhallutti. No ei se väärin ole. Vahingoilokato tuli, kännissä. Että ai, perkele, toi ei jäänyt, ei narahtanut, ei mittari heilahtanut. Ei mitään, pistetään muunlaiset mittarit heiluun tässä, semmoiset soundimittarit. Sieltä tulee Mendelbaum-niminen ryhmä ja Since I Met Her on kappaleen nimi. Face in the dark. I met her my whole life. Since I met her my whole life has changed. In the days that followed I became confused. Keep my mind on a steady course. And that is when I start to wonder, will I ever be content anymore? Since I met her, my whole life. Since I met her, grandfather say, something is over there for me. Grandmother say, let me tell you what to do now. My father say, son, let me share it up for you, nene. My mama say, let me tell you what to do. But I'm gonna sit right down and wait, wait a little while. Father say something is over there for me now, and I tell him that now, daddy, I don't want to be that way now. My grandmother say, son, let me tell you just what to do now, now. I told me that there is something to this day for me. I go on the I'm going. Tell me what to do now, now. And I realize that only you, I got what it takes. Siinäpä oli Toots and the Maytals. Kyllä, erittäin hieno. Ai pannahinen. Tietenkin mun piti ottaa se yksi biisi, missä olisi ollut Toots Hibbert ja Willie Nelson, mutta sitten minä olen unohtanut kyseisen kappaleen. No, ei se mitään, mä lohdutan teitä Mondo Drakilla sitten. Se oli muuten Sit Right Down the biisin nimi. Juu, hyvä. Muistettiin. Aina ei muista noita biisien nimiä sanoa välttämättä. No, mutta Mondo Drag-niminen ryhmä tässä tempasee meille Tallest Tales-nimisen kappaleeksi. On niinku pisimmät tarinat vai miten se nyt onkaan suomennettuna. Mutta nää tarinoi näin. We'll be right back. can make it, anything may work out, anything but what you got. So it's good to remind you to care for what you wish for, cause you might just get it right. Take your time, never mind, just remark, I'm with you. So take my hand, don't feel bad, hold my hand, say something, say what now. So it's gonna run over, so it's gonna get drunk. So it's gonna run over, so it's gonna get drunk. Se oli Fat Mamba ja biisin nimi oli Ski or Die. Joo, hyvin sopii vuoden aikaan, erittäin loistavasti. Siellä on niin mainio hiihtosää, ei ollut pilvehattaraa taivaalla, aurinko paistaa, mollottaa, voi lähteä hiihteleen puistoihin, mutta muistakaa ottaa se kettoblasteri messiin. Jäälläkään ei ollut enää pilkkiöitä tiellä, jos haluaa lähteä sinne. Aivan, aivan. Mäkin kattelin tuossa Kulosaaren sillalla, että ei ollut pilkkiöitä, ei ollut ruuhkaa. Hyvä homma, sinne vaan. Joo. Okei, sitten täällä tämmönen ihmeellinen viritelmä, Boncho Doc Do, Death Band, I'm the Urban Spaceman on kappale, tai jotenkin tolle. Selvä. No mutta, se on tämmönen. Thank you. Rytmihäiriö lauleskeli laitapuolen hyökkääjästä. Joo. Se oli kohta alkavien jääkiekko MM-kisojen kunniaksi soitettiin. Kyseinen kappale. Sovitaan vaikka näin. Juu, juu. Ja tossa kun muuten, en mä tiedä liittyykö seuraava kappale, ainakin biisin nimi on ihan kiva, Moonshake. Niin oli tossa jotain kuupimennyksiä sitten. Näin pari hienoa kuvaa, mitkä oli otettu sillä molemmissa oli lentokone. Toisessa oli semmoinen pienkone ja se näkyy aika hienosti. Ja toisessa oli sitten suihkari lentää just kuun edestä ja siinä näkyy se pimennys. Erittäin hienoja kuvia. Mutta Can, se ravistelee kuuta ja sen jälkeen tulee vielä yksi biisi ja sitten uutiset. Tulee Elovaaran päivän tärkeimmät. Kyllä vaan. Kyöpelivuoren uutiset tai jotain, mutta sitä ennen Can, Moonshake. Kaikki merkon omista insiin, näin kun se silmään tarvitsee. Uutiskatsaus. Valta on vaihtunut Hollannissa. Hollanti on vuodesta 80 lähtien hallinnut kuningatar Beatrix luopui kruunustaan allekirjoittamalla asiakirjan Amsterdamin kuninkaallisessa palatsissa. Tämän jälkeen Willem Alexander ja tämän puoliso Maxima antoivat omat allekirjoituksensa. Nimen kirjoittamisen jälkeen Willem Alexander puristi liikkuutuneelta vaikuttaneen äitinsä kättä. Nimikirjoitusten myötä Willem Alexanderista tuli kuningas Maximasta kuningatar ja Beatrixista prinsessa. Sisällä palatsissa hoidettujen muodollisuuksien jälkeen kuninkaalliset tervehtivät kansaa palatsin parvekkeelta. Palatsin ulkopuolelle seremoniaa seuraamaan kokoontunut valtava enimmäkseen kuningashuoneen tunnusvärin oranssiin pukeutunut ihmisjoukko uhkesi suurin suosion osoituksen kuninkaallisten astuessa parvekkeelle. Paikalla oli arviolta 25 000 ihmistä. Prinsessa Beatrix puhui ensin lyhyesti ja esitteli kansalle uuden kuninkaan. Olen onnellinen ja kiitollinen voidessani esitellä teille uuden kuninkaan, 75-vuotias Beatrix sanoi. Tämän jälkeen oli 46-vuotiaan kuninkaan Willem Alexanderin vuoro kiittää äitiään. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee valtiovierailun Liettuaan toukokuun puolivälissä. Niinistö tapaa muun muassa Liettuan presidentin Dalia Grybauskaiten. Presidentit osallistuvat sähköyhtiö Fortumin uuden voimalaitoksen avajaisiin Klaipedassa. Fortumin investoinnin arvo on noin 130 miljoonaa euroa ja se tuottaa uutistoimisto PNS:n mukaan 40% kaupungin energiatarpeesta. Klaipedassa on 160 000 asukasta. Presidentti Niinistön valtiovierailuun kuuluu myös energia-alan kysymyksiä käsittelevä keskustelutilaisuus, johon osallistuu poliittisia johtajia ja maiden elinkeinoelämän edustajia. Lisäksi ohjelmassa ovat tapaamiset pääministeri Algirdas Butkeviucin kanssa ja parlamentin puheenjohtajan Vidas Gedvilasin kanssa. Niinistön seurueeseen kuuluu myös elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Ammattiliitto Proon edustajiston mukaan työtaistelut alkavalla neuvottelukierroksella ovat mahdollisia syksyllä. Pro tavoittelee euromääräisiä tai vähintään sekalinjaisia palkankorotuksia. Liiton työehtosopimuksista katkolla on ensimmäisenä teknologiateollisuuden toimihenkilöiden sopimus lokakuun lopussa. Proon edustajisto totesi perjantaina, että työnantajapuoli näyttää lukkiutuneen entistä syvemmälle ideologisiin pyrkimyksiinsä. Työnantajien on Proon mielestä oltava valmiita aitoihin neuvotteluihin, joissa huomioidaan molempien osapuolten tarpeet. Mahdollisuuksia keskitettyyn työmarkkinaratkaisuun talouden ja työmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi on yhä etsittävä, mikäli myös muilta osapuolilta löytyy tähän todellista tahtoa. Proon edustajista totesi STTK:lainen Pro edustaa noin 110 000 toimihenkilön yksityisillä aloilla. EU-illinen päätös kieltää hyönteistorjunta-aineet voi lopettaa rypsin viljelyn Suomessa, varoittaa maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK. Mehiläisille vaarallisten torjunta-aineiden käyttökielto tulee voimaan joulukuussa. Sen jälkeen aineita ei voi käyttää siementen peittaukseen, joka on Suomessa aineiden pääasiallinen käyttökohde. MTK:n mukaan päätös tehtiin liian nopeasti, koska tutkimustieto on ristiriitaista, eikä vaihtoehtoisia viljelymuotoja ole ehditty kehittää. MTK:n vilja-asiamies Max Ullmanin mukaan päätös pakottaa rypsin viljelijät siirtymään tulevina vuosina viljakasvien viljelyyn. Myös valkuaisrehun tuonti lisääntyy, jos rypsin viljely Suomessa vähenee. Saamme sademetsiä tuhoavaa geenimuunneltua soijaa. Suomessa tilanne on heikompi kuin muualla Euroopassa. Keski-Euroopassa viljellään enimmäkseen syysmuotoja. Meillä viljellään 90% kevätmuotoja ja keväällä tuholaiseläimet ovat aktiivisempia. Hintalappua MTK:ssa ei ole vielä laskettu. Tähän asti öljykasvien viljely Suomessa on ollut Schulmanin mukaan kannattavaa. Luokkahuone kärsi tulipalossa Nokia-savuvahinkoja. Pelastuslaitoksen mukaan Espoossa sijaitsevassa Kirkkojärven koulun fysiikan luokassa syttyi palon alku tiistaina päivällä. Koulun rehtori Kari Louhivuori kertoo, että tulipalo sai alkunsa tyhjässä luokkahuoneessa olleesta roskiksesta. Meillä oli menossa vappujuhla koulun salissa, johon kaikki oppilaat osallistuivat. Yhtäkkiä palohälyttimet alkoivat soida. Luulimme aluksi, että juhlassa käytetty savukone olisi laukaissut hälytyksen. Paikalle saapunut palokunta kuitenkin paikansi tulipalon nopeasti tyhjään luokkahuoneeseen. Oppilaat evakuoitiin juhlasalista paloovien kautta ulos odottamaan tulipalon sammuttamista. Koulu loppui kaikilta oppilailta kello 13. Sitä ei vielä tiedetä, mikä tulipalon sai aikaan. Poliisi tutkii asiaa, kertoo Louhivuori. Roskis sijaitsi opettajan pöydän päädyssä. Tulipalo sai aikaan nokivaurioita luokkahuoneessa. Henkilön vahingoilta vältyttiin. Pelastuslaitos sai ilmoituksen kello 11.30 ja paikalle lähetettiin useita yksiköitä. Pelastuslaitos tiedotti tuntia myöhemmin hälytyksestä, että palo saatiin sammutettua ja koulua tuuletetaan. Oppilaat lähetettiin kotiin kello 13. Keski-Suomen poliisi vahvisti tiistaina, että yhtä asukkaista epäillään lasten ja nuorten perhekodin tuhopoltosta Kivijärvellä. Maanantaina palaneesta rakennuksesta löytyi jäämiä sytytysnesteestä. Epäilty on kuulusteluissa myöntänyt, että hän sytytti palon. Kööpenhaminan vapausmuseon palo on sytytetty tahallaan. Tanskan natsimiehityksen ajasta kertovan museon palo sytytettiin tahallaan, kertoo Tanskan poliisi tiistaina. Kööpenhaminassa sijaitseva vapausmuseo syttyi tuleen sunnuntaina aamuyöllä. Rakennus kärsi pahoja vaurioita ja se voidaan joutua purkamaan pois. Poliisin mukaan palo alkoi samanaikaisesti kahdesta paikasta rakennuksen ulkopuolelta. Tuhopolton epäiltyjä sytyttäjiä poliisi ei ole vielä saanut selville. Natsi-Saksa miehitti Tanskaa toisen maailmansodan aikana vuosina 1940-1945. Pohjois-Korea uhkaa teloittaa amerikkalaisen turistin. Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean entisestään kireitä välejä hiertää nyt amerikkalaisturistin tapaus. Pohjois-amerikkalainen Kenneth Bay 44 pidätettiin Pohjois-Korean kaupungissa Ransonissa lähellä Kiinan ja Venäjän rajaa ja häntä on pidetty vankilassa viime marraskuusta lähtien. Nyt Pohjois-Korea on ilmoittanut, että amerikkalaisturistia syytetään juonimisesta Pohjois-Korean hallitusta vastaan. Syyte on niin vakava, että siitä voi saada kuolemantuomion. Oikeudenkäynti on luvattu alkavan pian. Pohjois-Korea väittää, että sillä on todisteita miehen tekemistä vakavista rikoksista. Uutistoimisto Reutersin mukaan aina nämä vakavat rikokset on se, että hän on ottanut valokuvia lapsista. Uutistoimisto Reutersin mukaan koko jupakka on saanut alkunsa Baen ottamista valokuvista. Reuters kertoo eteläkorealaisten ihmisoikeusaktivistien saaneen selville, että syytteiden taustalla on miehen ottamat valokuvat kodittomista pohjoiskorealaisista lapsista. Yhdysvaltojen ulkoministeriö kertoo seuranneensa Baen tapausta. Ulkoministeriön tiedottajan Jen Psakin mukaan Yhdysvallat tekee parhaillaan läheistä yhteistyötä Ruotsin suurlähetystön kanssa, jotta yhdysvaltalaisten oikeudet toteutuisivat Pohjois-Koreassa. Ruotsilla on suurlähetystö Pohjois-Korean pääkaupungissa Pyongyangissa. Psak kertoi, että Ruotsin viranomaiset vierailivat Baen luona viimeksi perjantaina. Meillä ei ole antaa mitään lisätietoa tällä hetkellä, Psak kommentoi The Guardian-lehden haastattelussa. Turisteihin kohdistuneiden väkivallan tekojen pelätään vaikuttavan Balin suosion länsimaalaisten turistien keskuudessa. Tapaus sattui Kerobokanissa Balin saarella Indonesiassa varhain lauantai-aamuna. Australian Perthistä kotoisin oleva 28-vuotias nainen oli herännyt siihen, että joku tunkeutui hänen huoneeseensa huvilalla. Tunkeutuja pakotti naisen ensiksi avaamaan talle lokeron. Sitten mies raiskasi naisen pitäen veistä tämän kurkulla teon aikana. Ja tämä tapahtui näiden turistien lomalla Balin saarella Indonesiassa. Toimimattomia puhelinmyyntikieltoja kaupannut tamperelainen liikemies on saanut 2,5 vuoden ehdottoman vankeustuomion. Tiedätte, että puhelinmyynti on hyvin ärsyttävää ja hallitus on päättänyt tuolloin aikanaan, kun tämä rikos tapahtui, että puhelinmyyjät saavat kaikessa rauhassa häiritä kaikkia ihmisiä. Ja jos ihmiset haluavat olla rauhassa, niin heidän pitää maksaa siitä, että saavat suojan näiltä puhelinterroristeilta. Suomen verkkoviestintäkeskus-niminen yritys tarjosikin siis pienyrittäjille sopimusta, jolla oli määrä kieltää erilaisten internetnäkyvyyttä tarjoavien yritysten markkinointisoitot, jotka häiritsevät yrittäjiä. Yhtiö lupasi myös irtisanoa asiakkaiden puolesta tällaisten yritysten sopimuksia, jotka varmasti olivat laittomia ja jotka olisi oikeastaan oikeuden pitänyt purkaa. Lähes 1500 tyytymätöntä asiakasta vaatikin oikeudessa korvauksia. Toisaalta osa asiakkaista olikin palveluun tyytyväisiä. Rikoskokonaisuuteen liittyy myös lomaosakekauppaa, jossa lomaosakkeita ostettiin arvottomilla osakkeilla. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan Jukka Tapani Mansikka syyllistyi törkeän petoksen ja törkeän velallisen epärehellisyyteen. Vankeuden lisäksi hänet tuomittiin liiketoimintakieltoon. Myös 4 muuta henkilöä tuomittiin rangaistuksiin. Mansikan kanssa yhdessä toiminut nainen sai 1,5 vuoden ehdottoman tuomion. 2 miestä tuomittiin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen avunannosta törkeään petokseen. 3. mies sai sakko- ja rekisterimerkintä rikoksesta. and anticipation, but is murdered by the hand of the inevitable. Näin, Tonight, Amerikka. Kuulosti aika purplelta, mutta ei ollut siis sitä todellakaan. Mentiin kyllä väliin aika villimmäskin, voisi sanoa. Kyllä, kyllä. No, toikin oli 60-luvun tuotoksia itse asiassa, että sikäli yhtymäkohdat. Siihen aikaan kyllä roudareilla oli kovasti tekemistä, kun ne joutui niitä Hammondeja lavalle kanniskelemaan ja näin poispäin. Näin on. Sillä lailla, mutta nyt sä varmaan soitat jotain vähän muunlaista musiikkia. Otaksun. Joo, joo. Vappu. You see, you never talk down on a player. I spray ya, then break it down till you need your best to say a prayer. This funk been a part of my life ever since the starting gate. Remember me and my nigga show dog way back in 88. Broke them bitches down with some sexual heat, and the man of town ain't been the same since. Don't fight defending, but now you new boo. Stayed off in this game on an accident, copying another nigga's style. Punk, don't let this rap shit get you broke off, 'cause he is potent like that ain't right. Finally made the name for yourself, but don't believe the hype. Fool, who you think opened the door for your producer? If it wasn't for the dog and them hogs, you wouldn't have a future. And let me add that I can never be scared of ya. Rapping folk born and raised off in that Bay Area, sticking to that ass like a hot bowl of grits. Hits on top of hits, who you think started this shit? Never talk down on a player unless you're ready to be straight labeled as a hater. Save a bitch in a minute for a nut. It's the folk and the dog got you feeling when it's funk, nigga. Never talk down on a player unless you're ready to be straight labeled as a hater. Save a bitch in a minute for a what? It's the folk when the dog got you feeling on this funk. It's going down nigga. Right now. California macking at its best. Something for my niggas on the grind from the west. Cali is my home, but it's just like yours. Niggas love to get money while they fuck they whores. Hit all the parties and do the same old shit. Bitches getting broke 'cause the game don't quit. I had a flashback, it was the Oakland Raiders at the Coliseum. We ain't nothing but players, diamonds glistening, hoes whispering. Bitches know my name 'cause it's a natural thing. I had to bend the corner, really didn't wanna. Punk, you's a goner, heard you was on a stick up mission, triple beam in the kitchen. Never shot nobody, but I'm damn sure itching to blast you, 'cause in your dream you shot me, then you woke up and found out you can't stop you see, me. You never talk down on the player unless you're ready to be straight labeled as a hater. Save a bitch in a minute for a nut. It's the foe when the dog got you feeling on his phone, nigga. Never talk down on the player unless you're ready to be straight labeled as a hater. Save a bitch in a minute for a what? It's the foe when the dog got you feeling on his phone. If bunking a motherfucker on the mic be a crime, best believe the police got an APB out on mine. Because I got more disguises than a fool inspector gadget. I'm not a witch, but crystal ball, let me have it. Ah, I see player hating way back from the gate. Now everybody wanna be a PLAYA. Why lie to yourself and play the role well as a simp? Knowing damn well your bitch ball shorty the pimp. Because they smile in your face, and all the while the motherfuckers wanna take your place. That's right, bro, we from the old school, been doing shows, been coming tight in studio. Songs on the radios, interviews and laughs. Up at the mall signing autographs. And ain't nothing gonna change in 96, 'cause this pimp gotta mac all the finest bitches and get paid from the game. So they never talk down on a player's name. You never talk down on a player unless you're ready to be straight labeled as a hater. Save a bitch in a minute for a nut. It's the foe when the dog got you feeling on his funk, nigga. Never talk down on a player unless you're ready to be straight labeled as a hater. Save a bitch in a minute for a what? It's the foe when the dog got your feeling on his funk, bitch. Okay, show dog and breathe like this. Check me out now. Never that, run it back. Saying Reed is hating you, taking you to another level, nigga, making you. And got plenty hoes in the back screaming, okay. Reed fucking around with Vote. Ice like tea, out to get paid. Show dog bringing hoes to the pimp parade. I faded off this Tangeray daily. Niggas wanna play me, but plenty of bitches pay me. Overall, I boss more and none test. I keep a gun and I put two off of the nigga's chest in sequence within the same heartbeat. That's right, now give a motherfucker 5 feet for further information. I get into meditation. Now that I have your ass shaking, I conclude my calculation. It's never talk down on the player unless you're ready to be straight laid. But as a hater, save a bitch in the minute for a nut. It's the foe when the dog got you feeling on his funk, nigga. Never talk down on the player unless you're ready to be straight laid. But as a hater, save a bitch in the minute for a what? It's the foe when the dog got you feeling on his funk, bitch. Never talk down on the player unless you're ready to be straight laid. But as a hater, save a bitch in the minute for a nut. It's the foe when the dog got you feeling on his funk, nigga. Never talk down on the player unless you're ready to be straight laid. But as a hater, save a bitch in the minute for a what? It's the foe when the dog got you feeling on his funk, bitch. Rakkautta yhdellä korvauksella. Mikä tämän bändin nimi oli? Remaining Few. Että niin kuin jäljelle jääneet muutamat tai jotain tällaista. Ja Wait a While biisin nimi. Mä arvasin, että se rakastut tuohon biisiin heti. Sieltä löytyi se sun... mun lempisoitin. Kyllä. Just mietittiin, että sähän rupeat soittaa sitä kadulla. Joo, puista soittaisi kyllä. Kyllä, se sopi niin hyvin taas tähän vappuun, ettei tosikaan. Joopa. No, mut sul tulee siitä jotain. Sen jälkeen muuten itse asiassa kuin kerran. Mitäköhän mä olin laittanut siellä? Black Sabbathia. Joo, niin. Black Sabbathia, joo. Toi oli tosiaan Remaining Few, ja sitten mulla oli joku toinenkin, mikä sopi ton bändikkaan hyvin yhteen. Ootas nyt. Half Utter taisi olla. Tai jotain vastaavaa sitten. Pistetään Black Sabbathin jälkeen ja kerrotaan. Mut mikä biisi Sabbathilta? Junior's Eyes. Ourai. Right. joo, siinä oli. Smoking in the Boys Room oli biisin nimi. Minutemen oli bändi. En soittanut sitä Other Halfia, koska se nyt ei sopinut vaan sabatin jälkeen heti. Noin hyvin kuin tämä kappale. Joo. Ei no. Muuten ollut, niin joku muukin on tehnyt aika monikin. Tai ainakin Mötley Crüe teki tämän Smoking in the Boys Room. Tämä niin, oli coverina, mä en nyt muista kenen se on. Tolla mitä Rock and Roll High School -elokuvan soundtrackilla on se. Voi. Ei saa tehdä tommosia juttuja. Okei, okei. Okay. Ei helvetissä. Niinpä niin. Eikä niinpä edes niin. Radiolla täällä. No, niin, no, okei, okay. Kaakelit vaan puuttuu seinistä. Okei, okay. Now go funk yourself. Pistähän funki. We'll be right back. Näin. Se oli D-Fast ja Funkaholics kappale. Nonni. Nonni. Kyllä, piti sitä funkia laittaa, kun ensin tuli jotain läskiä funkia ja sitten tuli tuommoista vähän laihempaa suomalaista versiota, mutta hyvän kuulosta. Ei se mitään. Eikö? No laita jotain lisää vielä. Musiikkia, musiikkia. Meillähän on vielä tuntia 9 minuuttia aikaa. No, Juvan keikka. Juva. K-Billy Super Sounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker selection, Little Green Bag. My man outside. every little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight. We'll be right back. Melko villi meno. Kyllä vaan, mutta me ei kai voi ihmettellä, jos päästetään Jimmy Page, Jeff Beck, John Bonham ja... Mä en muista, oliko Blackmore tässä kappaleessa mukana, mutta Blackmore myöskin soitti tässä samassa kokoonpanossa Screaming Lord Sutz laulajana. Silloin okay. Oli se alkuperäinen, jos kun sä puhut siitä Rock'n'Roll niin High Schoolista. Niin, mitä me kuunneltiin muuten ennen sitä? Minkä mä laitoin? Ginger Baker se oli muuten se, missä oli aika tiuet bassokuviot kanssa ja kova rumpali. Mä soitin neuroottisia pelimanneja ja. Jotain muut. Kyllä, hyvän kuulunen kappale oli sillä lailla. Mitäs seuraavaksi? Huono kuulunen. Rai Cooder ja vanhat Havaji. Ne on ollut feimeen jätkiä. Olikohan tämä 80 tehty levy, niin vähän niin kansallismuusikoita. Ei Jamaika, Havajilla. Havaji, niin. Joo. Siellä on ne ukulelet ja tämä Havaji-kitara ja sitten on se ihme leili, mikä sotkeutuu kieliin. Cooder taitaa soittaa jotain mandoliinia vähän tässä, mutta kuunnellaan Havaji. Thank you. kyllä se Jeff Beck tuli vielä toisenkin kerran tuolta meidän korviimme. Tällä kertaa ihan omalla levyllään. Jeff oli levy ja biisi oli Plan B. Se olikin suunnitelma B, kun mä en oikein tiennyt, mitä toi huuli meinaa seuraavaksi rykästä. Ja toi sopii itse asiassa helvetin hyvin seuraavaan, eikö vaan? No, tai kaikki on niin suhteellista. Ne epäsuhteellista ja sillä lailla. Mikä sieltä tulee? Minä olen uutta. Suhteellisen uutta Suisical Tendenciesia kuulee ja Smash It on kipaleen nimi. No mä oon suhteellisen uutelias kuuntelee se, joten pistä pyöriin. Living with näin. Siinä elämöi Night Sun, yön aurinko. Niinpä, Living with the Dying. Tämmönen. Siinä on elämistä. Eiköhän kyllä kaikki eletä se kuolemakaan. Joo, eikö me jokainen synnytä kuollaksemme? Tai näin. Ei saatana, nyt ruvettiin liian filosofiseksi. Laitetaan jotain joo, vähemmän filosofista. Joo, sielunveljet kertoo, mitä tää homma menee. No niin. Sumuista hymyä. Suusta hymyä, hymyä suusta. We'll be right back. Onko darra? Häh? Onko? Miltäs tuntuu? Niin. Niin. Tää se on, kuulkaa, olotila se. Mahtavaa. Niin. Ei me edes oikeasti soitettu mitään musiikkia. Tää vaan kuuluu teidän päässä tää kaikki. Ihan totta, me pidettiin hiljainen hetki. Sen takia, että me haluttiin soittaa dumaria. Kyllä. Kyllä. Niin. Tää biisi on omistettu kaikille teille, ketkä kuulitte äskisen kappaleen. Jaha, minkä biisi? Me pidettiin hiljaisuutta. Niin. Niin. No, mitä mutta ne luulee kuuleensa. Aivan. No laitapa muistobiisi tolle hiljaisuudelle. Päätä seinään, pakkohan se on myöntää. Seinä kestää enemmän kuin pää. Mä annoin monen nollan käteen, kättä pitempään. Lyö mua halolla, mä ansaitsen sen. Tai tein näin, tein aina väärinpäin. Sain ystävästä vihamiehen. Mä keksin itselleni aina uuden rangaistuksen, koska olen niin huono ihminen. Ryppäsin ja riehuin, minkä sille voin. Soitin suutani ja heti liivin uin. Kauas taakse jäi turha vaatimattomuus. Käytin naisia ja kaikki rahat join. Join talon ja join pellon, metsän ja kaappikellon. Kasvoillani tyly piittaamattomuus. Kun kaaduin katuojaan, silloin tiesin sen. Olen helvetin huono. Jos vertaa itseänsä taivaan enkeliin, voi olla maailman suurin syntinen. Mutta kun katsoo ympärille, näkee totuuden, ei kukaan ole täydellinen. Jos arvaan oikein, ystävät, myös teistä melkein jokainen, niin kuin minäkin, on huono ihminen. Siksi aion antaa itselleni anteeksi myös sen, että olen vain ihminen. Thank you. baby. Gotta keep on telling you. And baby, gotta keep on reminding you. Every time you hear a story on me, baby, you can't believe me, baby. No, no, no. You can't believe me. My life before. I don't want you to think, girl, that you're just one more. Try to understand me, baby. You know I love you. How can I make it go without the loving things you do? Every time you hear a story on me, you can't believe me, baby, no, no, no. You can't believe me, baby, no, no, no. You get a little bit soft, you get a little bit soft, you get a little bit soft, you get a little bit loud. Näin, Dick. Dicky Treadway. Hei, mikä Dick vaan, Dicky. Joo. Sitten mä en muista, mitä me aikaisemmin laitettiin, kun oli muuta puuhaa tuossa välissä. Miten laitoin? Niin laitoin kuule, niin, mutta en kerro, en kerro. James Addictioni tuli kyllä Being Caught of Stealin, koska oli niin huono ihminen siinä aiemmin Dumarin biisissä. Niin. Näin no. Joo, jäi kiinni varastamisesta ja mä en muista sitten... Sen enempää. Koskaan ei muista, jos viranomainen kysyy. Ei kun... Mä en muista kyllä mitään siitä, kun mä kiinni varastamisen. Ai, mä en muista jääneeni kiinni. Mutta mä en muista kyllä varastaneenikaan viime aikoina. No se on hyvä toi muistinmenetys aina. Näin on. Mutta onks nyt muistinmenetys seuraavan biisin suhteen? No periaatteessa ei. Niin. No oikeastaan vähän ihan toista. No, biisi on 81 julkaistu ja... Sen nimi on Ajan henki ja voisin sanoa, että sopii vielä tähän. Ei olla pitkälle menty kuule. Vuosissa jonkun verran, mutta hei, sano nyt vikakin biisi, koska meidän ohjelma-aika loppuu 11 minuutin kuluttua. Joo, en sano vielä. Älä sitten. Olko se yllätyksenä? Juu, se Leskinen Slam kuitenkin nyt. Ja Ajan henki. Slämäyttää Ajan henki kappaleen. Soitetaan Funkadelikkiin loppuun. Biisiin mulle sopii. Vielä kerro. Mulle sopii. En tiedä itsekään. Hei, no arvotaan se kato. Juu, moi. No mutta moi. On jälleen ilta lauantai. Mua kutsuu noja tuo. Voi leipää keskikaljaa vai nyt mössää paksu suoli. Mä koneen auki hipaisen ja kytken pääni nollaan. Mä tuskin vessaan kipaisen ennen kuin yössä ollaan. Mä vahtaan joka näytöksen ja kaikki kuulutukset. Mä opin tämän käytöksen kun suljin koulun hukset. Mä olen vapaa huolestain. Mä nautin Dolce Vitaa, kun telkka elää puolestain, en itse mistään viittaa. Kun kumpaiseenkin kanavaan, mä sekon, tiedän senkin. Se Herran pyhä sana vaan on neuvun taikka jenkin. Jos uutiset vois nauhoittaa ja kattoo uusintoina, se sielunkin vois rauhoittaa niin kuin se muukin roina. Tu Turun tuomiokirkosta pakeni viime yönä kaksi vaarallista vankia. Jo 2000 vuotta elinkautistaan kärsineet Jumala ja Johannes Rakastaja olivat vankeuden aikana laihduttaneet itseään niin, että pakon sakastin oveen saatusta aukusta onnistui. Sakastista löytyi hyllyllinen pahoinrunneltua teologista kirjallisuutta ja laatikollinen syömättä jätetyitä näkyleipiä. Vankien jäljitystä haittaa se, ettei kummastakaan ole olemassa autenttista virallista valokuvaa. Turun hiippakunnan tiedotuspäällikkö ilmoittaa, että tärkeimpiin risteyksiin, lähtösatamiin ja lentoasemille on asetettu piispa- ja rovastipartioita. Etsintöihin osallistuu myös suuri joukko vapaaehtoisia maallikkosaarnaajia. Molempia vankeja pidetään erittäin vaarallisina. Anteeksi. Äskettäin edesmennyt maapallo on päätetty haudata valtioiden kustannuksella. Täten halutaan osoittaa vainajalle kunnioitusta niistä monista palveluksista, joita se on valtiolle tarjonnut. Käytännön järjestelyt on uskottu Kurt Waldheimin luotettavan hautaustoimiston huoleksi. Kyseisellä toimistolla on runsaasti kokemusta vastaavanlaisista, joskin huomattavasti pienemmistä tilaisuuksista. Valtio on huolestunut byrokratian voimakkaasta kasvusta. Tilannetta pohtimaan on asetettu komitea. Kirjailija Uolevi Hius on kieltäytynyt ottamasta vastaan hänelle myönnettyä Pro Patria-mitalia. Perusteluissaan kirjailija Hius mainitsee muun muassa, että hänen puolestaan lautakunta voi työntää mitalit perseeseensä. Suomen mitalien vastustamisyhdistys ry on tästä hyvästä päättänyt luovuttaa kirjailija Hiukselle mitalien vastustamisyhdistyksen kunniamitalin. Eduskunnan lähetystö on tänään palannut kaukokitään suuntautuneelta matkaltaan. Lentoasemalla seurueen johtaja Hemmo Paskiainen ei vielä suostunut kertomaan miksi. Ei mikään meitä liikuta, ei heikoltakaan jäältä, ei köyden päässä kiikuta, kun pois me ollaan päältä. Kun Pasilassa hakataan, niin meininki on raju. Kun Reetu laulaa takataan, niin meiltä menee taju. Jos vahingossa telkkariin pääs Hassinen tai Pelle, mä riehun menkö telkkariin. Ne haisee huomiselle, vaan viimein esteet raivataan ja arvonta voi alkaa. Me sitä kovin kaivataan, kuin pallo kaivaa jalkaa. Hyvää iltaa! Viime kierroksella täyskysumma sattui Jyväskylään. Siunaamme voittajaa. Rauha hänen sielulleen. Muut voitot jakautuivat tasaisesti ympäri maata. Voittajia pyydetään kohtelemaan ymmärtämyksellä. Ja arvontakierroksella 32 alkaa. Arvomme ensin 8 lobotomialeikkaukseen joutuvaa. Meillä on tässä Kansaneläkelaitoksen kortistot sijoitettuna tällä tavoin ikään kuin rulettiin numeroiksi. Mikroprosessoritekniikalla ja Tampereen yliopiston tietokonetta hyväksi käyttäen ympyrän kehälle on saatu mahtumaan koko Suomen kansa, tai lähes tulkoon. Tilan ahtauden vuoksi joitakin myönnytyksiä on jouduttu tekemään. Puoluejohtajat, suurteollisuuden sikariporras ja laitosten nokkamiehet on ollut pakko jättää arvonnasta pois. He siis eivät voi voittaa. Ja näistä säännöistä vielä sen verran, että tänä lauantaina arvottavat 8 lobotomia leikkausta on lunastettava, eli saatettava toimeen Leikkaus Oy:n toimipisteissä viimeistään torstai-aamuun mennessä ensi viikolla. Leikkaus on jota viikko. Ja tämän kierroksen 8 lobotomia voittajaa ovat Peltonen Kari, Tervaharju Hannu, Yliaho Jari, Loueranta Ilkka, Pekkonen Eero, Leskinen Juhani, Toppari Timo ja Tappola Matti. 8 lobotomia on nyt arvottu ja jännitys tiivistyy. Kuka on se onnellinen, joka saa edistää kansakuntansa hyvinvointia luopumalla hengestään? Nythän siis on pyritty siihen, että yksi tekee 4 miljoonaa onnelliseksi. Toisin oli entisessä lottodemokratiassa, jossa 4 miljoonaa teki yhden onnelliseksi. Kuula pyörii, kohta se pysähtyy. Niin, mainitsen vielä, että tämä voittajan kuoliaaksi nuijinta tapahtuu joka keskiviikko eduskunnan portailla Helsingissä arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä ollen. Koulutuspäivä keskiviikko. Sillä lailla. Ja onnellinen voittaja tällä viikolla on kuopiolainen. Lienee kohtuullista, että pidämme kaikkia kuopiolaisia jännityksessä, emmekä kerro, kuka heistä on se onnellinen, jonka virkavalta tulee ensi tiistai-iltana saattamaan yöjunaan. Hyvää yötä. Nukkukaa hyvin. Yeah. ja siemaus viihdekupista nyt saadaan rajatusta. Ei enää löydy nupista yhtäkään ajatusta. Voi viihde, viihde taivainen, suot onnen lauantaisi. Voi mua, mato vaivainen, jos kirotas sun taisi. Get ready to go. Näin. Tässä olivat Huminat. Seuraavaksi muuta ohjelmaa. Ensi viikolla Humistaan taas. Ja näkemiin. Hei nyt.